سیدنا مصور بن یزید اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت چھوڑ دی۔ جب فارغ ہوئے تو ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ فلاں فلاں آیت کو چھوڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تو نے مجھے یاد کیوں نہیں کروا دیا تھا؟ حدیث نمبر 1658، مسند احمد۔